Ringrazja l-sindku, Dr. Desiree Grech, u l-segretarju eżekuttiv, Christine Mansueto, li se jkollhom jitilqu peress li palissa kif tafu ħafna impenji. Grazzi tal-li kontu magħna. Mela, ngħaddu għall-aħħar ħames qari. Ninu Borġ jaqra l-qampina l-kbira. Wara għandna kitba ta' Sandro Xiberras, Santa Maria u jien, Daniela Tart jaqranna poezija blisem mill-ladba. Filip Borġ, kitba tiegħu in-niċeċ fil-festa. U nagħlqu bis-silta ta' Mario Gawċi, Pjazzetta.